fan är det som låter? Nej, det är bara en granne. Han sitter med sin minihammock där på balkongen. På balkong. Okej. Okay. All right. Why not? Why not? Ja, det är ju bättre än att ta upp plats i vardagsrummet. Men tänk dig, eller det vore ju en idé annars. Sitter i vardagsrummet och spelar på Xboxen. Hallå där och välkommen till ett extra somrigt avsnitt av Nördliv. Du vet, den här podcasten om spel och nörderi och alla de möjliga slag. Dagens datum för inspelning för det här är den 7/7/2018. Det här är avsnitt nummer 174. Jag heter Fredrik. Med oss har vi den eminente Rob och den mindre eminente Danny. Hej! Hallå. Det där måste vara den mest avslappnade introduktionen det idag. Det är sommar, då får man slappa. Så är det. Det är ditt slappt avsnitt här. Fredrik, han sitter i liksom Hawaii-skjorta och shorts. Och en cider. Och en cider i handen. Det är gott. Oh dear. Vad tycker ni om att dricka på sommaren? Är det något särskilt? Mycket vatten för att hålla kroppens val. Ja. Är det vatten som gäller? Det ändrar sig inte så jättemycket från resten av året. Nej. Alltså om jag ska vara ärlig så dricker jag ju mest te och kaffe och så. Finns det någon sommardryck ni känner? Det här är en bra sommardryck. Kallt vatten. Kallt vatten, ja. Ingen så här typ saft med lite isbitar i någonting. Så här, lite somrigt eller något. Nej. Någon har stått och stampat på en jordgubbe i 3 timmar. Liksom, så här, helt ute. Alltså det låter ju inte speciellt att stampa på jordgubbe. Okej, okay, Fredrik, jag vill inte veta vad du brukar göra under vardagarna. Under sommaren. Det är det han gör just nu medan han spelar in. Det här känns så avslappnande. Liksom. Ja, men jag sitter och dricker där. Min lilla Summersby päronsider 4,5 vet du, och softar lite grann. Och... Istället för att ha ett så här fotbad så sitter han i ett så här med, fullt med jordgubbar som man sitter och trampar. Mm. Ja, precis. Jag tänkte precis säga, men jag har ett skärtbad, men det har jag inte. Jag vet inte vad det är. Jag har gjort hål i stolen och det är liksom under så är det som en så här upphettad liten jacuzzi. Ja, precis. Doppar tuschen i. Ja. En rumpjacuzzi. Rumpjacuzzi. I armstödet på stolen har du några inställningar så här, så kan du ha bubblor och allting. Du, jag tror han sköter det själv. Men det ska vara lite avslappnat som sagt. Det är säsongsavslutning här för Nördliv. Och även om vi kanske då tar och gör för den ordinarie podden så kommer vi ha specialavsnitt egentligen varje vecka nu under sommaren som kommer. För att vara tillbaka om en 6 veckor någonting. Men för att kolla på dagens avsnitt så ja, det kommer bli lite snack. Vi kommer snacka Xbox Game Pass. Stardew Valley Co-op kanske. They Are Billions, Assassin's Creed Unity, lite Far Cry 5 och DLC på det. Ant-Man and the Wasp. Vi kanske skiter i några ämnen. Vi kanske tar massor med fler ämnen. Ta lite nyheter. Gamingflingor från Funko och lite Avengers Infinity War kan få en extended cut. Allt det här kommer på veckan som hänt. Och sen så då har vi veckans diskussion som är bästa sommargamingminne. Och lite lyssnarfrågor på det. Men om vi då tänker på veckan som hänt. Det kan vara värt att bara börja där. Jag river av de här tråkiga sakerna först. Är det okej? Okay? Sure. Okay. Jag tänker Steve Ditko gick bort här för en vecka sedan någonting. Tydligen. Och för de som inte vet vem han var så var det han i princip som skapade Doctor Strange. Och han också artisten som skapade utseendet av Spider-Man. Tillsammans med Stan Lee. Så det är väl det han är mest känd för. Han skapade egentligen alla de här kända skurkarna i Spider-Man också. Så om man gillar Spider-Man så... Jag menar Dr. Octopus och Green Goblin och alla de här. Det var han som skapade hur de såg ut. Så det är ju tråkigt. Kan man inte säga något annat än. Jag vet inte, jag har aldrig läst Spider-Man så mycket, ärligt talat. Inte den där gamla Spider-Man. Gjorde ni det, eller? Yes, när jag växte upp. Jag har läst några stycken. Jag har läst de som morbröderna hade till exempel. Men var det gamla liksom Spider-Man eller typ 80-90-tal Spider-Man eller nu ser lite blandning var det väl. Jag vet att jag läste några av klonsaga från 90-talet vet jag. Och men jag har också läst några som är från tidigare och sen har jag läst några stycken också så här på internet och så hittar ut omkring så. Så att det är ju inte helt. Jag menar, Spider-Man är nog min favorit Marvel-superhjälte, tror jag. För att jag gillar hans, i de flesta iterationer i alla fall, hans attityd liksom, hela använda humor för att disarma fienden, sätta dem lite på on edge, så att han får ett övertag på grund av det. Jag gillar den idén. Och vilket, varför jag gillade till exempel The Amazing Spider-Man filmerna så bra, för att det tyckte de capture väldigt bra. Så att jag var det någon som läste Doctor Strange också? För jag har ta mig tusan aldrig läst Doctor Strange faktiskt. Jag har det och var de psykedeliska så som alltså de är väldigt psykedeliska. Det är ju där de är kända för Stedicos stil. Han hade ju väldigt trippiga hur han ritade. Men det var ju liksom att Doctor Strange, han var inne i massa olika världar och sånt där. Det skulle vara liksom hur utflippat som helst. Så att ja, de återskapar mycket där i filmen också. Jo precis. Det är, jag menar, precis, Scott Derrickson skrev ju till och med på Twitter stor saknad av just Ditko, hur det hade på liksom påverka honom liksom. Självklart i hans filmen. Det märktes ju väldigt bra mot med hela Dormammu-grejen när man hamnar i den grejen, så väldigt psykedeliskt. Precis. Ja, det är tråkigt. Men han dog, han var 90 år, så det var ju liksom inte som att han var purung, så han fick ju ett långt liv ändå, om vi säger så. Han bodde själv och han hade inga efterlevande. Men är det som man vill ge tribute, så är det bara hoppa ut på Twitter eller något annat ställe och skriva av sig, antar jag. Men med det sagt, jag tänker, för det här var ju trippigt och så. Jag är nyfiken på det här Hours of Darkness, det här DLC:t på Far Cry 5. Yes. Hur hänger det ihop med Far Cry 5? Det är liksom bara en fristående story helt enkelt. Jaha, så det är ingenting riktigt? Nope. Ja, det var ju tråkigt. Mm. Men vad är det då? Nej, men det är, du spelar en soldat i ett litet gäng på 4 stycken. Ni är ute på uppdrag, flyger med helikopterar över och blir nedskjutna. Blir tillfångatagna och sen är det liksom, sen får man ta man sig fri och sedan blir helt enkelt bara, det är en mindre karta såklart, men en ganska kanske stor värt i alla fall. Att säga vilken tidsålder det spelar sig i. Ja, det är ju Vietnam, så det är ju 70-tal där ju. Precis. Okej. Men att man har en liten karta, inte lika stor som huvudspelet, men att där du får springa omkring i jakten på att hitta dina kamrater och frigöra dem. Och samtidigt såklart finns det ju massvis med annat, som till exempel de har såna här megafoner som har såna här antibudskap liksom. Kom igen G.I. Joe, ge upp nu, vi har dina vänner, vi är på jakt efter dig. Så det är väldigt mycket sånt, spring omkring, ta sönder sångna, frigöra POWs från alltså vietnamesiska fångar, och då får man information utav dem som typ visar saker på kartan, så det är så man får reda på vart det finns olika känns ställen. Det som, jag menar, känns det väldigt unikt i sig i spelmekanik och så, eller känns det som att de har bara applicerat skin på Far Cry 5 liksom, eller hur känns det liksom? Alltså det är ju exakt samma gameplay som, så på den biten så gör det ingen skillnad alls ju. Så det är mer utav det goda, om vi säger så. Stor djungel, springer ingen, vad sa du? Det har alltså ingen relation till mainspelet överhuvudtaget? Inte vad jag uppfattat i alla fall. Ja, det var förvisso. Det enda som finns, det är liksom att han man spelar är liksom från Hope County. Det är liksom det enda i så fall. Så han är från... Ja, men de ser ju, de här DLC:erna som komma skall se ut och vara alla väldigt olika varandra. En ska ju vara på typ Mars eller någonting och en ska vara... Yes, den finns ute också, så det blir, när jag klarar av den här så ska jag hoppa in i den också. Så. Nej, men alltså jag tycker att, som sagt, jag tycker jag måste springa kring och samla och låsa upp och hitta alla såna här saker, och det finns ju en del såna här challenges i spelet. Mm. Till exempel man ska hitta tändare, lighters, precis som man gjorde i huvudspelet. Ja. Du ska springa slut de här högtalarna, du ska frigöra POWs, du ska ta ut generaler som finns utspridda över där. Du ska slå ut turrets också för du har så att du kan kalla in sådana här airstrike. Men ifall de har turrets i det området du är, så kan du inte få in en sån, så du måste springa och spränga dem helt enkelt. Mm. Så det finns en hel drös. Egentligen kan man säkert bara ta från starten, bara springa från där man startar upp till slutet, till där man ska hämtas upp, för det finns liksom utmarkerat. Här kommer de hämta upp det, men att jag försöker springa nu och plocka upp mina partners där. Grejen är att de kan dö och vara liksom helt döda. Det är ju inte som att de bara liksom, jag är skadad, jag kommer tillbaka om en kvart eller något sånt där. För att nu har jag respawnat eller något sånt där. Dör de, så dör de komplett. Och de har man att de springer med. Det är inte som i huvudspelet, för där väljer du liksom två karaktärer som de är. Här kommer du ha nu, ifall du får allihopa, tre stycken. Och de är, man kan styra dem någorlunda, men annars kan man köra co-op? Det var en bra fråga. Jag tänker det låter som när du beskriver det, låter som det är perfekt för co-op. Jo, förresten, det ska vara co-op. Det kommer jag på. Det står, ja, för liksom Far Cry 5 har ju co-op. Yes. Ja, intressant. Så ifall man vill kan man plocka in en pooler och springa med. Men hur är det då, för att fundera, för om man är mätt på Far Cry 5, kommer det här få en att liksom komma igång igen, eller bara liksom mer av samma, eller hur? De har ju gjort om lite grann med perks och sånt där. För i huvudspelet så låser man ju upp dem och har dem permanent. Här har du, du måste göra stealth kills. Antingen liksom smyga upp bakom dem och ta ut dem, eller skjuta dem med ett vapen som är silenced. Okay. Och för varje gång du dödar en person på det sättet, så låser du upp en perk. Du kan ha fyra stycken. För varje gång du skjuter någon? Ja, men alltså, ifall du dödar fyra personer i en silent kill, så får du fyra perks. Men ifall någon upptäcker dig, så försvinner de. Okej. Okay. Och så måste du ta silent kill. Du får till exempel, den första tror jag att när du smyger på huk, så smyger du snabbare. Okej. Okay. Och du ser fiender, du taggar fiender automatiskt ifall de är inom, jag tror det var 10 meter eller sånt där. Mm. 10 meters avstånd. En är att du kan se fiender genom väggar och sånt där, precis som du kan i huvudspelet. Det är en perk som du har att du kan se. Jag kommer inte ihåg vad de två andra var för någonting. Det är att du kan se fiender lite längre bort eller något sånt där. Så att, det är ju väldigt mycket stealth i det här. Det är nästan mer eller mindre att du, som du smyger i djungel, du försöker undvika, för fiender ser det väldigt lätt ibland. Så det är en fördel liksom att ha de där fyra perks hela tiden, men så fort du blir upptäckt så försvinner, och då måste man börja smyga och ta död på folk väldigt tystlåtet. Men jag gillar det. Vad kostar DLC då liksom, vet du det? Oh, det har jag faktiskt ingen. Jag köpte ju den här jävla Collector's Edition, så fick jag ju med 12 allting. Euro på Steam, ser jag. Mm. För det är separat då. Sen finns det ju att köpa, som du säger, Season Pass och sånt också. Mm. Ja, jag fick ju med allting, för jag fick köpa en sån här Collector's med Season Pass. Bra. Ingick ju så. Men jag tänker på co-op där. Hade du, Rob, kört co-op på Stardew Valley någonting, eller? Eller har du bara funderat kring det något? Bara typ en halvtimme. Ja. Eller så. Tillräckligt för att bara liksom se typ första dagen eller så. De första dagarna eller så i spelet. Ja, alltså jag satt ju med, Max var ju ledig, han hade ju sin sista semestervecka förra veckan, och då så manglade vi genom spel alltså. Vi mosade oss. Jag tror jag hade nog 12 spel körde vi på en vecka, tror jag. Wow. Och Stardew Valley Co-op var ett av dem. Självklart så, uppenbarligen så körde vi inte klart där, så att säga. För det är ju Stardew Valley, och i Co-op går ju inte så mycket snabbare kanske direkt. Dagarna tar den tiden de tar liksom. Dagarna är ju lika långa. Ja, alla ska gå och lägga sig så. Men det var en mysig upplevelse. Jag vet ju dock att jag skulle inte ha något emot att köra vidare, men jag märkte av på både Max och den andra killen som vi körde med att det var för långsamt. Det var ingen liksom fart dit. Det kändes som att man inte kom någon vart. Mm-hmm. De hade inte riktigt, ja. Med tanke på att han hade en vecka där på sig, så böt vi till Anno efter det istället. Anno 1970. Men alltså det är ju en mysig upplevelse. Jag tycker, har man Stardew Valley på liksom på datorn på Steam, det är ju bara att gå in där och bocka i den här beta grejen så får du köra co-op. Och smidigt var det ju också, kände jag. Ja, nej, alltså det, när jag körde så kändes det, jag körde precis efter co-op betan kom ut, ja. Så jag vet inte hur det är nu, för jag har ju sett att det har kommit en hel drös uppdatering sedan dess. Så att det är möjligt att du har en lite smoothare upplevelse än vad jag hade. Alltså det var inte dåligt eller något sånt där. Det var bara lite, ibland så var det lite inte lagg, men jag kände av liksom att det som den här andra personen gör är inte riktigt det som jag ser ordentligt. Men jag tror nog att det är någonting som de har ändrat. Det är nog bara lite netcode som inte riktigt var optimerad. Men utöver det så kändes det verkligen, det kändes som att vi sitter och spelar. Det finns ju en in-game chat om man inte har voice liksom. Precis. Så det känns väldigt smidigt. De har ju även fixat, vet jag sen dess, att man kan kopiera den här koden som man får och sånt där. Vilket de inte hade först när det kom. De var tvungna att skriva av den själv. Precis. Men öppnar man spelet så kan vem som helst av dina vänner på Steam bara hoppa in. Det är absolut inget problem, så att jag tycker det är smidigt hur de har gjort det. Det är lite tråkigt dock att det inte finns cross-platform, men det är, tydligen så är det någon limitering med hur de gör det. Ja. Vilket är lite tråkigt med tanke på att Stardew Valley nu finns på typ alla plattformar. Det finns ju till och med på PS Vita nu. Jaha, ja du ser. Så att jag funderar nästan på att få köpa det till PS Vita. Ja, alltså jag funderar ett tag om jag skulle köpa det på Switchen faktiskt. Det känns som ett bra handhållet spel på något sätt. Jo, det gör ju det. Just det här med bara, om jag tar lite grödor nu och sen så stänger jag av en stund. Eller, det här liksom, lite mer slentrianmässigt spelandet. Du kanske kan sitta och titta på TV, om man nu tittar på TV idag, det vet jag inte. Men om man tittar på TV och sen spelar man lite till exempel. Ja, men det är ju det där. Det är ju en spirituell, inte uppföljare, men det är ju väldigt inspirerat av Harvest Moon till exempel. Som hade haft väldigt mycket success på just handhållet. Så att det är inte undra på att det då fungerar väldigt bra som en sån, på en sån plattform just. För att du har ju den här väldigt, när det kommer till handhållet så kan du ju alltid pausa spelet och lägga ifrån det. På datorn så är det ju lite mindre så, på grund av att du vill ju fortsätta på något sätt. Men just handhållet är ju väldigt mycket så här, jag spelar 5 minuter liksom. Och sen lägger jag ifrån det. Men sen kan jag ta upp det igen och spela 5 minuter. Sitter man på bussen eller what have you liksom, så kan man ju alltid bara sitta och spela en liten stund. Och det är ju ett väldigt bra sånt spel. För att det är ju inte det är ju inte ett spel som har jättemycket story på det sättet. Det finns ju, men det är inte överväldigande så mycket att du helt plötsligt hamnar i en cutscene som du måste titta på. Nej, liksom, precis. Eller något sånt där. Utan du kan ju alltid pausa. Och du, när det kommer en sån här liten cutscene så är de ju oftast inte speciellt långa heller. Så att det tär sig ju väldigt bra till just den liksom pick up play 5 minuter liksom, och sen lägga ifrån sig igen. Så att jag tänkte på det som vi kör med Max. Hans egentligen, jag vet ju hur han vill ha ett specifikt mål liksom. Han kände aldrig att det fanns något, så det var därför han slutade. Men det är ju lite hela grejen med att du bygger ju och gör rent och liksom gör grödor och allt det här. Och du har ju små uppdrag och så liksom. Ja, men gå och sälj här 50 här eller och så vidare. Och sen kan man gå ner om det dungeons och så. Och så har du ju farfar eller morfar. Precis. Liksom grandpas grej om 2,5 år. Ja, precis. Så att men, det finns ju mål. Ja, men det är ju inte som att de är superutsatta riktigt, utan de kommer efterhand. Det är ju inte som första Harvest Moon direkt till SNES liksom, där du hade du fick första dagen, så fick du veta okej, dina föräldrar kommer sommaren liksom om 2 år. Oj då. Fan, vad länge de har bort. Ja, nej, men alltså de kommer och besöker för att se liksom hur du har klarat det. Och liksom, och så hade du, så vet man liksom att okej, jag ska göra så bra som möjligt, rösta upp den här gården liksom och försöka få familj och allting och allt sånt där, lyckas med allt det under de här 2,5 åren liksom. Det är inte, och sen tar spelet slut efter det. Efter liksom de här 2,5 åren har gått där, så får du liksom lite små cutscenes och sen när spelet slut så får du börja om helt enkelt. Så det är inte så, och där är ju där Stardew Valley och har liksom en annan grej där du faktiskt kan fortsätta spela efter det här, och plus att nu så ny uppdatering så du kan göra om den här din farfars challenge liksom varje år tror jag, om det, eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg, jag läste om det. Att förut så var det liksom, lyckas du inte med alla de här grejerna och får de bästa resultaten. Skulle du säga att det är ett spel som gör sig bäst i single eller gör sig bättre i co-op? Jag har bara kört typ en halvtimme, men jag känner liksom att kan du få ihop tre vänner och köra, för det är ju max 4 stycken som kan spela samtidigt. Kan du få ihop 3 vänner och ni kan köra typ en kväll i veckan eller något sånt där, så är det ju här, det här är ju jättebra social grej tycker jag. För alla har, då har man ju liksom så att alla kan ha ett mål liksom. Okej, ja, men du tar hand om det här och det här och det här. Jag med. Och det finns ju så mycket att göra i spelet när det kommer till hur man vill spela. Vill man vara en fiskare bara, till exempel, så kan du göra det. Du kan göra bara det. Vill du bara hålla på med grödor och sånt där, så kan du bara göra det liksom. Så det finns ju möjligheter för så många olika spelstilar. Så därför så kan man ha ett gäng som har lite olika intressen, och alla kan göra sin egen grej. Plus att alla kan ju också gifta sig med vem de vill i spelet. Kan de gifta sig med varandra? Tråkigt. Ja, det kan man göra. Så att det blir lite tråkigt när alla vill gå efter, eller när flera vill gå efter samma tjej. Får de slåss om hennes, gunst. Precis. Ja. Men vi hoppar vidare, för jag funderar. Jag vill bara ta en liten snabb. Jag kollade upp lite grann för Far Cry 5 där, för jag vet att för under spel så känner man bara till ens karaktär som cowboy, men tydligen är han är den här som man samlar tänder åt i huvudspelet. Ja, okej. Så det är där som är connection. Det är därifrån tänderna. Vi har funderat lite bara, men fan, det är ju massa tänder. Vi har ju tänder i huvudspelet, så någon connection har vi i alla fall. Och det är ju han, precis. Förutom, det är grejen att jag inte, för i huvudspelet så heter han nu Wendell. Och här kallas han för Cowboy. Så det var liksom, det var ingen koppling däremellan. Så så inte jag får någon brev liksom, nej, du har inte kollat upp det här riktigt. Du har inte koll på vad du spelar för någonting. Det är sommar, man får vara lite flummig. Ja, precis. Faktiskt. Det är mitt jobb. Och Assassin's Creed Unity är ju väldigt flummigt. Nej, jag men wow, men du gick ju tillbaka. Du har aldrig kört Unity förut, va? Nej, jag har inte haft tillgång till de modernare konsolerna. Ja. Jag satt ju fast i 360-eran där. Ja, just det. Och nu är det snart slut på den här konsolgenerationen. Det är dags nu. för Rob att komma in i den. Men vad är dina första intryck då av det här? För du har inte kört så mycket, va? Ja, alltså jag vet inte hur många timmar jag har i just nu, men det är ju ett antal. Men har 40 plus och han säger jag har knappt kommit in i det. Jag sitter och spelar typ nästan konstant sen typ i förrgår. Oj då. Jag tror du hade kört typ 2 timmar eller någonting, så som det lät på dig förut. Nej, men grejen är ju det att så fort när du har spelat typ de 2 första missions i spelet, eller Secret Memories liksom, så öppnas hela Paris till Unity satt i Paris där. Gay Paris. Hela det är tillgängligt för dig. Så att istället för att gå till nästa mission så har jag sprungit runt och gjort massa andra grejer, såhär sidequests och grejer runt om i Paris liksom. Jag har lärt att allt jag kan på att spela spel. Skit i huvuddragen, låsa upp allting som finns. Jag är så stolt. En stolt morbror. Och även där så har jag ju bara gjort typ de första 3 distrikten då som är i mitten. För att det är liksom, det är så mycket att göra. Så att det är, ja, jag känner att... Finns det någonting du... Du har ju kört de flesta liksom Assassin's Creed. Finns det något du känner rent spontant? Om det här skiljer sig verkligen Unity från de andra? Det var något som jag påpekade däremot när jag testade det hemma hos Danny. När vi hade live-avsnittet var det att de har ju uppdaterats från fyran, så har de ju definitivt uppdaterat just parkour-elementet av det. De har förenklat det lite grann, att det är lättare. Det är inte bara det, utan man, tittar man på hur karaktären springer till exempel, och även hur han klättrar och så är det väldigt annorlunda från de tidigare. Han gör lite så här lite flips och sånt när han klättrar på grejer, och det känns som att han har en unik stil. Nu vet inte jag hur det jämför med till exempel nästa spel, Syndicate eller så, så att, men från att komma från fyran och de tidigare spelen till det här, så är det definitivt en uppdaterad och mer unik stil att röra sig på som Arno, huvudkaraktären, har då. Det är ju också så att vilket då jag kommer ihåg att de inte skröt med, men liksom någonting som de poängterade ut då när Unity kom, var ju det att de hade ju skapat någon egen grej till spelet som gjorde att de kunde ha väldigt många figurer på skärmen samtidigt. Någon sån här crowd-mekanism eller något sånt där som de hade, något program eller någonting som de hade skapat. Och det känns verkligen, för det är så mycket folk alltså i staden. Speciellt borta vid torget just som finns på ena sidan. Alla torg är liksom fulla av människor som är liksom protester och allt sånt där, revolution, och det är liksom, och man ser, det är väldigt sällan man ser repetition av folk när man inom ett område. Det är klart man ser, springer man runt över hela stan, så är det klart att man ser, ja, men den där ser bekant ut. Hallå, fransmän ser likadana ut hela banan. Nej, men de har ju väldigt unika utseenden, och de gör saker, de går runt och flyttar sig, och liksom, de står inte bara stilla på ett och samma ställe hela tiden. Så att de har ju verkligen lyckats med att få staden att kännas bebodd. Mm. Betydligt mycket mer så än tidigare spel. När man sprang runt till exempel i fyran eller trean. Eller något av de tidigare spelen egentligen. Det var inte något som jag direkt kände av när man spelade första spelet. För att det kändes som att de inte var lika stora ställen. Men när man var till exempel i Philadelphia. I trean till exempel. Det var ju meningen att det är en relativt stor stad ändå. Det ska ju vara ganska mycket folk. Det är ju och sånt där. Det kändes väldigt sparst. Medans här, det känns verkligen packat. Det känns som en stor stad. Du får verkligen använda armbågarna för att springa efter en fiende. Ja, precis. Det är verkligen, det är nästan omöjligt att inte kollidera med folk när man springer ner längs en gata. Det finns en anledning varför de springer på taket väldigt mycket. Inte lika mycket befolkning där uppe. Och det är ju någonting som är väldigt Assassin's Creed, är ju det att de har ju gått efter arkitekturen som existerar där. Det är ju väldigt, det är ju ingen återanvändning av assets från tidigare spel eller något sånt där på det sättet, utan de har ju verkligen gått in för okej, det här är Paris under den här tiden då, och så här såg det ut inom citattecken så att säga. Och det är ju, det är taken specifikt, det är ju väldigt så här sloping och sådär. Så det är väldigt få platta tak. Och de har ju då inkluderat den här mekaniken att du kan klättra upp för taken, och jag känner att och slida ner för dem också. Vilket jag tycker det är en välkomnad grej. Och Rob, om du tycker om att slida, vänta tills du kommer till Origins. Pyramiderna bara slida. Just ja. Du har inte kört Origins än eller? Nej, lånat alla de här tre sista spelarna av mig. Jag har Unity, Syndicate och Origins liggandes här. Men jag vill göra dem i ordning så som de kom. Så att jag vill ju ta mig igenom. Men bra, för det kör du på Xbox va? Yes. Jag kommer ihåg, vi hade ju en hel drös diskussion när Unity kom angående buggar och skit. Ja, just det. Det här spelet. De är inte helt borta. Nej, okej. Okay. Nej, jag har stött på åtminstone ett ställe där min karaktär fastnade i en vägg. Ouch. Jag höll på och klättrade på någon byggnad, gjorde jag. Så skulle jag hoppa åt ena hållet. Och så fastnade jag. Och så stod min karaktär upp på väggen liksom. Alltså i väggen, ner, ben neråt så här. Och sen helt plötsligt dog han bara. Jaha. Jag bara, what? Vilket gjorde jag att respawnade. Så det var inte hela världen. Nej, nej, nej. Liksom. Det var ju positivt på grund av att jag kom därifrån. Och jag stött på en liknande grej igen. Men då lyckades jag ta mig därifrån i alla fall utan att dö. Och sen har jag sett liksom NPC som går runt i, går upp i träd och sen ner igen och sånt där. Det är bara egentligen om du försöker göra saker som, om du inte tar den lättaste vägen. Ah, okay. Oftast, det är då man stöter på. Då spelar det lite du ska egentligen kunna göra det här, men du försöker i alla fall. Och sen ibland, och sen i, om man tittar efter det, så finns det ju alltid såna här små saker liksom. Ja, ja. Men det är ju en sån öppen värld. Det finns liksom alltid problem med att göra en öppen värld så stor liksom. Men det är ju ändå bra att det är så få fel. Jag menar, förr var det ju uppenbarligen större och värre fel, vad jag har hört. Även om kanske inte att gubben dör jättelitet, men ändå. Ja, det är kul. Jag hade ju folk som satt på kanten av stolarna som en jävla tokigt höns. Jag bara, det här känns inte riktigt rätt. Eller när ansiktena flöt på huvudena och sånt där, ögonen flög omkring utanför. Ja. Man bara, no. Som en skräckfilm. Men, yes. Den enda grejen som egentligen stör mig är lite, är ju lipsynken är lite off. Och det är såna, men det är en sån här grej som är väldigt vanlig i spel. Ja, det är svårt överlag. Att lipsynken inte är bra. För de använder sig av program som gör det åt dem. Det är inte de som sitter och animerar det. Även i cutscenes. Så, Rob, du får låtsas att den är dubbad från franska helt enkelt. Ja, men det är lite det som jag tänker nästan. Att det är lite dubbad. Men det bryter lite immersion när man får de här nutida inslagen. Där det är folk från i vår nutid ungefär som pratar med en. Och med Initiate som man spelar då. Och även de har det. Och det blir lite såhär man dras ur lite. Men det är något som är även problem i moderna spel. Prey har lite samma problem, ja. Så att men lite första intryck har vi där på Unity. Ja, positivt, ja. Jag tänkte när vi ändå är på Xbox där, för jag tog apropå också lite intryck och så. Jag tog det här Xbox Game Pass här om månaden och tänkte, för de hade ju den här 10 kronors bara 10 spänn för en månad. Så jag tänkte, fuck it, jag testar. Och det har faktiskt sina poänger där, måste jag säga. Det får en liksom, man kollar där i Xbox Game Pass biblioteket. Och så jaha, kan jag köra här? Och det är liksom blandat. Det finns en del stora spel och så finns det ju många små spel. Men det är ju oftast att man bara liksom, nej men jag tar ner och testar det här. Jag har inget att förlora på det. Och så har det varit för mig nu egentligen snart en månad. Jag har tagit ner jättemycket spel, mest för att jag känt, jag kan ju testa det här. Och ibland så blir man hookad och ibland blir man inte hookad, men då har jag inte förlorat något på det här liksom. Nej. På det sättet är det faktiskt ganska bra tjänst. Det enda som är ruttet är ju hur man hittar spelen. För Windows 10 och på Xbox, om du ska gå in och så kollar du liksom Game Pass-spel. Det finns flik för det, men det finns lite så här, det är svårt att gallra igenom det på ett bra och smidigt sätt. Jag vet inte, de har inte fått till det här överskådligheten bara riktigt. Men jag menar på Windows fick man skriva in först sök på Xbox Game Pass, och sen så la de till en flik på här för ett tag sedan på Microsoft Store där man kan trycka tack och lov för att nå det. Men tidigare det fanns inte ens en knapp för det. Så fick man söka i den här Xbox-appen som finns på Windows. Och sen fick man klicka på den och sen fick du gå in på den och sen fick du försöka. För det finns ju ingen filtreringsfunktion. Men nu har de i alla fall lagt till en och nu kan man trycka så här alla spel A till Ö. Och det visst, det är mycket skåpmat där ju. Men vad fan. Du har en del nya, men State of Decay 2, Fallout 4, Division, Gears of War 4. Det finns några större spel. Många, en hel del större. Och de lägger till hela tiden. Sen om det är värt typ de här 99 spännen i månaden, det beror på. köper man in ett spel en gång i månaden eller varannan månad, då kanske man ska skita i, för då har man ändå tillräckligt. Men om man har en begränsad budget så är 99 spänn faktiskt jävligt överkomligt för alla de här spelen. Mm. Så jag tycker det var en bra upplevelse ändå. Och jag kan faktiskt rekommendera det ganska bra, för det är ju både vanliga Xbox One-spel och 360-spel där. Så det är ju bara att välja och vraka. Tyvärr... Ja, alla spel som kommer ut ska väl hamna under den ändå. Ja, alla nya Xbox One-spel ska komma dit. Inte alla kanske, men de kommer ju komma förr eller senare. Mm. Jag menar, om inte annat så är det ju en bra tjänst för sådana som kanske har lite limiterad tid att spela många spel, och därför kanske vill testa på många olika. Precis. Istället. Så att har man inte tiden att lägga ner liksom 107 timmar på whatever, på Assassin's Creed eller vad som helst, ja. Eller Far Cry eller sådär, så är det ju alltid någonting som du kan hoppa in och testa på, och speciellt har du vänner som kanske äger de här spelen och spelar dem mer än vad du gör, så kan du ju alltid hoppa in och spela med dem. Exakt, jag menar, Sea of Thieves kom ju ut på dagen när det släpptes liksom där. De kommer nog inte släppa alla spel, för det är ju inte som Xbox Play Anywhere där man tycker att det ska komma till både konsol och PC sådär, så de väljer mer vilka som ska komma. Men är det relativt stora spel kommer komma efterhand, tror jag. Ja, nu har de ju börjat punga ut lite större spel också. Men de sa väl sa de inte på E3 att i stort alla spel de utannonserade på Xbox-konferensen att de skulle komma till Game Pass? Nej, det var till... Jag tror det snarare var Xbox Play Anywhere de pratade om då. Jag för mig att det var några som de specifikt sa. Ja, alltså de tog ju upp liksom. 4. De har ju kommit. Fallout 4, Division och ytterligare 2 som jag inte kommer ihåg. Det var ju där som de hade en liten egen prompt för under mässan. Så de har ju kommit redan. Och det är som sagt, det kom ju in... Fan, Dirt 4 kom häromdagen. Och Zombie Army Trilogy och lite Human Fall Flat och sådana här märkliga spel. Så det kom ju pö om pö, det gör det. Men värt att ta en titt på i alla fall. Om man har begränsat med pengar, precis som du säger där, så är det verkligen värt att ta en titt på. Och det finns inte jättemånga Xbox Play Anywhere-titlar än. De är kanske 8-9 stycken. Det är väl egentligen lite tråkiga med det. Jag hade hoppats att det fanns fler så jag kunde köpa datorn. Men man kan ju starta installeringen på datorn. Komma skall kanske. Ja då, det kommer. De måste ju hålla det attraktivt på något sätt. Så det kommer ju komma. Det kommer komma. Det har de ju sagt att de kommer ju fortsätta. Liksom. Absolut. Men det var i alla fall om det. Jag vet inte. Är ni nyfikna på det här They Are Billions? Eller ska vi skippa det? Go on. Ja, ja. Fint. Ja, det är steampunk-strategispel typ. I postapokalyps. Låter right up your alley. Nej, men det till synes så tycker man... För jag såg det på Steam och jag har varit nyfiken på det länge. För det är i princip ett survival RTS nästan. Mm. Du bygger upp en bas och sen efter med jämna intervaller så attackeras din bas av... enorma horder. Alltså hela kartan blir fylld av de här jäkla zombiesarna. Alltså. Och du ska defenda. Du står högst upp på barrikaden och bara come on! Det är inte, oftast är det inte en fråga om... Du ska överleva så länge som möjligt. Det där det går ut på i regel. Men om du klarar... Du väljer i svårighetsgraden hur många dagar du ska köra. Och klarar du alla dagarna utan att dö, då har du vunnit den omgången. Liksom. Men det är ganska... Jag tycker det var ganska mysigt utseendemässigt. Det påminner lite om... Jag skulle vilja typ Age of Empires... så här typiskt RTS på något sätt. Men du att har den sålt har... Rob på den nu. Ser ut som det. Jag sitter och kollar på lite bilder på Google. Och jag ser en här med en hård av fucking zombies. Det ser ut att vara typ... Ja, fucking billions. Och det är alltså... Att spelet ens klarar av. Men det är ganska lätt alltså det ser ju väldigt animerat ut. Det ser nästan, det ser ju inte så här jätte-3D ut om vi säger så. Jag tror det är mycket sprites. Nej, men ändå att, att den klarar av så många sprites och entiteter på skärmen liksom. Det är det som jag tänkte. Alltså jag tyckte det var mysigt. Jag vet inte om det håller i längden, för det, jag körde igenom det 2 gånger nu redan och klarar av det. Fredrik, var de längsta, hur lång, många dagar har du klarat av som 105. Gud, okej. Okay. Ja. Nej, 150 var det förresten. 150. Men då är det ju liksom, och 150 kanske var en speltid på 3,5-4 timmar. Att du skulle säga 3-4 minuter, Eva. Ja, visst. Men det är just det här. De tar det här angreppning, en ny liksom sätt. Liksom, att du, för när du börjar spela tänker jag, men det här är ju bara ett RTS. Jag bygger bara upp en bas och that's it. Och sen så kommer det. Sen kommer de bara. Det kommer upp lite så här märke på skärmen. Nu kommer en swarm eller en liknande mot dig snart här. Vaha? Mm. Så ser man på kartan en dödskalle symbol. Man kanske, det är så här fog of war som man ser inte dem. Liksom. Och det kan vara, ena stunden kanske kommer typ ett 10-20-tal. Och nästa gång kommer 300 000. Yes. Bara, oh my fucking god. Men det beror lite på vilken svårighetsgrad du har valt också. Men, Jag sitter och kollar lite på bilderna här. Det, alltså så som det ser ut att vara uppbyggt, alltså utifrån bilderna, ser ju väldigt Age of Empires ut. Att du har liksom en byggnad för vissa saker och sen flera olika byggnader för kanske typ så här hus eller någonting, för att, eller baracker eller vad de nu ser ut att vara, så här tält som man har då för kanske för att ha mer folk i sin eget liksom och sådär. Men det, du har rätt, den har väldigt en liten så här cartoony stil nästan. Den är ju, men det ser inte, det ser inte dåligt. Nej då, jag tycker det är jättefint. Det skulle vara påminner lite så här, just hur det ser ut påminner lite så animeaktigt nästan, just det, den typen av stil som man hela ha. Spelets grund spelmekanik är lite så där att du bygger ju då först när du startar så har du redan grundbasen uppe på din karta. Och sen bygger du runt den. Och då du börjar med att bygga ut hus och du får människor som i sin tur gör att du får in pengar som i sin tur gör att du behöver ha mat, så du bygger en sån här mat typ en fisherman till exempel som i sin tur kräver då folk, och då blir du av med folk och så behöver du ha mer folk och så bygger du för nästa sak och nästa sak, och hela tiden är det så här, om en av de här husen går sönder då blir du påverkad direkt. Och det värsta är, om en svärm kommer, om det är mindre svärm och de kommer in, då kan de infektera dina hus och dina gubbar. Då blir de zombies. Yeah. Ja, och så då blir du, först blir du angripen då, för du kan ju bygga efterhand, eller du kan ju bygga på en gång egentligen ett hus för att göra soldater, men de kräver ju såklart folk då. Så då måste du bygga mer och då måste du ha mer mat och sen så måste du ha mer av det ena och det andra. Så hela tiden är det där att du måste tänka, okej, vad behöver jag nu? För samtidigt som du bygger det här så måste du bygga upp försvaret också. Du måste ha koll på gränserna. Är det någon som kommer här? Hur ser det ut? För det bästa är att du ska försöka på en gång. För du börjar med ett grundhus, då det här basen. Och 5 gubbar typ. 5 typ soldater. Så det första man gör är att man utforskar så mycket man kan. Och ju fort du träffar på någon, du försöker ta ut dem om det är få zombies. Eller så springer för glatta livet bara. Men den där balansen som spelet har är väldigt så här, den kan vara tuff, kan den. Och i högre svårighetsgrader, då gäller det verkligen att ha koll på. När kommer de? Hur länge sedan var det de kom? Kanske de kommer snart. Jag måste sätta upp typ så här tower så jag kan sätta upp gubbar, för det är dina gubbar du sätter upp i towers då, du kan ha 4 gubbar i ett tower och sen kan du uppgradera allting efterhand, så får du kanske byggnader som gör att nu kan du få helt nya teknologier så att du kan ta fram bättre vapen eller kanske göra hårdare liksom väggar i sten istället för trä och så vidare. Jag ser här någon sån här enorm jävla zombie, det ser ut som en troll eller någonting. De är tuffa. Det låter ju som Age of Empires on steroids typ. Lite så det är lite speed Age of Empires nästan. Att du måste liksom snabbt fixa upp det. Är det single eller co-op? Det här är ultra single är det. Okay. I nuläget i alla fall. Det är fortfarande early access, bör påpekas. För det vore ju nice att alltså det här, jag sa det till Max, för Max har också kollat på det här. Och jag sa det, hade det här varit co-op då hade vi kört det nu alltså. Han bara, ja, det har jag också kollat in. Så det, definitivt. De har sagt att det ska vara klart typ nu i år till hösten eller någonting. I alla fall med kampanjläge och så. Och det har, det, i nuläget är det ju ett survival-läge bara. Så det är ju egentligen hård mode RTS-liknande liksom. Och det är ju det som är också svagheten just nu, att har du, som jag har klarat av två gånger nu, så jag känner, jag vet vilka hus, jag vet hur jag ska bygga upp lite sådär, så jag känner inte riktigt att det drar mig så mycket, om jag kanske sätter mig lite ikväll, vi får se. Det drar mig inte så jättemycket, men jag ska klara det. Men det är den här estetiken, det myllrar folk i din lilla stad och det puttrar och steampunk och är mysigt, och sen jag såg att det fanns tåg. Ja. Liksom, så. Alltså det, steampunken har de verkligen fått in rätt. Alltså, och den här, det är bara att det kan vara, ena stunden kan det gå jättebra för dig utan problem hela tiden. Och i andra stunden, på, efter typ 3 minuter så kommer en liten svärm som tar ett av dina hus, som i sin tur blir infekterat, som får ut zombie som biter i andra huset, och sen, ja, då är det kört. Man bara, ha, det var det. Dundan. Men jag har sett mycket av det, så vi får se. Men jag ska definitivt, jag vill ju uppgradera mina enheter, vilket jag inte gjort än. För man ska kunna säga eldkastarsnubbar, och när det kommer så här tusentals gubbar ska man kunna bara mosa de där äcklarna, vet du. Åh, vad mysigt. Men från något som kan vara äckligt till något som kanske är gott. De här gamingflingorna från Funko, har ni sett dem där eller? Yes. Oh, Jesus. De ser ju mer ut som dekoration än någonting annat. Ja, alltså jag förstår, alltså jag tänker ju nu när jag ser att det var ju en nästan tydligt steg för de här Funko Pop att gå med att göra flingor, för det är något de har, så har de ju redan leksakerna för flingorna. Det, Funko Pop gubbarna har ju allt, de har aldrig känt så här jätte exklusiva på något sätt. De känns, jag tycker om dem, ja, jag tycker de kan vara mysiga att ha, men det är inte som att det känns som så här Hot Toys exklusiva leksaker liksom. Det, man kan hitta dem lite var som helst och det känns lite slit och släng över dem. Och då passar ju därför lite så här flingor. Det kommer 6 stycken olika. Det är Cuphead, Mega Man och någon figur som jag inte känner till som heter vad heter den? Ah, skitsamma. Cuphead, Mugman, Nightmare on Elm Street, Fredan 13, The Lord of the Rings, Gollum, Freddy Funkos. Freddy Funkos, jag tror att det är deras ja, jag tror det är deras liksom. Precis. Som Tony the Tiger. Ja, sen är ju frågan, alltså visst, det ska komma till bland annat GameStop staterna, men huruvida det kommer hit vet vi ju inte. Tvivlar snart. Men det blir Amazon. Ja, sånt, men det ser, jag tycker de ser ändå lite mysiga ut faktiskt, de här. De är ju väldigt jag menar Megaman-boken med knallblå jävla flingor. Är det blåbärssmak? Blueberry. Det kan jag hoppas. Ja. Eller vad heter de? Björnbär kanske. Ja. Smakar stål. Ja, precis. Smakar stål. Aluminium. Smakar Freddy och Jason, är det typ blodsmak eller vadå? Ja. Typ. Det smakar död. Gollum är ruttet. Gollum är ruttet eller vadå? De är gröna så här. Ja. It smells like obsession. Skulle ni vilja ha såna? Nej. Inte? Alltså jag skulle gärna testa på. Ja, jag tycker de ser mysiga ut, ja. Sen ska jag har aldrig varit speciellt inför sånt där. Så sen ska jag inte klaga på någon av figurerna. Så där, fast, utav de här skulle jag vilja ha Cuphead eller Mega Man. Mm. Jag äger en enda sån här pop, Funko Pop-figur. Ja. Och den fick jag. Det just är Handsome Jack från Borderlands 2. Okay. Är den enda jag har du också någon Funko Pop, Norskis? Jag tror inte. Nej. Jag sitter och kollar runt i lägenheten med alla mina grejer. Ja, nej. Okay. Jag tror inte jag har någon. Mm, nej, alltså jag har aldrig riktigt förstått poängen. Jag har två. Men, när vi var på, men, när vi var, ja, när vi var på Comic Con liksom och sånt där, så har man ju sett liksom, de hade ju hela väggar liksom bara med såna där. Alltså, men det är ju en sån här samlargrej. Alltså, det vore lite coolt. Ja, jo, det är ju det. Jag förstår ju samlargrejer, men det är så många att det är omöjligt att samla allihopa på något sätt. Känns det, speciellt som man har hört liksom att det finns vissa som är så unika att det finns typ så här. Det är jättesvårt att få tag på. Ja, en del är ju såna här exklusiva för en del mässor, som till exempel Comic Con i USA. Då har de ju liksom exklusiv för just bara den här mässan, finns bara den här figuren, etc, etc. Eller en del är exklusiva för vissa sidor som säljer Funko-figurer. Då kanske de har en speciell som är exklusiv för den sidan. Problemet när jag kollar på såna här figurer, då tänker jag liksom att Den där skulle brorsan vilja ha. Den där skulle jag vilja köpa till brorsan. Jag ser bara mest liksom, jag går bara tänker, det är ingenting jag går och tänker liksom, den där skulle jag vilja ha. Jag tänker, den där skulle vara cool att köpa till brorsan. Den skulle kunna vara en bra present. Eller, ja, men den där skulle Fredrik tycka väldigt mycket om. Så det är mer att titta liksom, vad skulle jag kunna köpa och ge till andra istället? Det är ju, jag vet inte om de har gått in för det faktiskt för att sälja flingor mer som att det är en kul grej. Så är det ju nog. Men flingor nu för tiden har ju inte så här leksaker i dem. Nej, det kanske man inte har faktiskt. Jag har inte sett några i alla fall. Men det är möjligt att de kanske... Jag tror inte hur det. Som helst, det kommer komma fler flingor senare i år från Funko. Så vi får se vad det blir då. Kanske det kommer en Ezio Funko i Assassin's Creed utförande på boxen. Skulle du köpa den då, Norskis? Självklart. Ja. Yes. Eller varför inte Thanos från Avengers? Det finns ju redan. Som serial. Vadå, är de lila då eller? Ja smakar, precis. Smakar av massmord. De smakar massmord. Nu har Fredrik kommit med segment på tal om massmord. För... Men bara hälften av dem. Nej, men spoila inte nu. Gud. Apropå där, ja. Men Avengers Infinity War, det ser ut som att vi kan få en extended cut på det. Och 30 minuter extra, rent av. Med mycket fokus på Thanos då. Det här var något som kom fram nu under Las Vegas Comic Con tydligen. När det skedde lite intervjuer och så. Jag vet inte, är det här något ni vill se eller? Eller är det ointressant? Yes. Okej. Okay. Ja, det varför inte? Jag tycker att de... Som det här ska ju vara liksom mer ingående på hans bakgrundshistoria och mer hans varför han gör det här. Och i filmen så tar de ju väldigt snabbt och går igen liksom, här är min stad, när han tar och visar upp liksom... Så här såg du ut här, liksom levde. Men att de var så, mitt folk var totalt dumma hus, och därför var de nöjda att försvinna. Så att det är liksom så. Och sen är liksom, det är lite hafsigt rakt av. Jag tyckte det räckte ändå. Personligen tyckte jag att det räckte. Behöver inte mer ingående då än så. Det fanns så mycket annat som behövde gå sig igenom i filmen. Och sånt. Rob, så att det... då behöver du inte se den extended sen. Jag kommer ju såklart att se det. Ja, se där. Du är en dålig människa, Rob. Du är en dålig människa. Ja, precis. Nej, alltså, jag tycker det är intressant att du gör det. Att i den här filmen så de fokuserar liksom mer på the bad guy än mer på the good guys. Vilket alltså, vanligtvis när man gör en film så liksom, vi vill ha mer liksom hjältar. Jag är bara glad om Marvel, mer varför han är som han är. Om Marvel faktiskt kommer med en extended. Jag vet inte om de har gjort det förut faktiskt. Har de det eller? Alltså de har ju extra scener och så man kan titta, men de har aldrig med dem i filmen liksom. Precis, det finns ju bara med som deleted scene, extended scene. Det är bara DC som har gjort det hittills. Ja, de måste ju försöka rädda filmerna på något sätt. Precis. Men jag tycker att det här, som sagt, jag tycker det är intressant att vi får mer om Thanos. Han är hittills en av de bättre skurkarna. Vi har inte haft många i Marvel överhuvudtaget tycker jag är bra skurkar. Ja, det blir intressant. Vi ska vi kan komma, jag tänkte vi ska hoppa över till Ant-Man and the Wasp nu. Finns det något mer vill du säga om den här extended eller påstådda extended? Give it to us now. Min fråga är ju bara då, om det skulle komma Thanos serial då, skulle det vara 25% mer av det? Yes. 25% mindre kanske. 50%. Hälften. 50% mindre. Ja. På tal om Marvel. Ja, men Ant-Man and the Wasp har vi varit iväg och sett. Yes. Inga spoilers. Alla dör. Alla dör. Alla dör. Varenda jävel. Ja. Vad ska man säga? Så, du kan väl börja du då, Norskis? Jag vet inte. Ja, vad ska man säga för någonting? Premissen kan vi dra. Premissen, det här är ingen spoiler. Väl, nej, men premissen är premissen. Det får folk ta. Premissen är premissen. Scott Lang, gör dumma saker igen. Försöker vara en superhjälte. Inte den bästa, mer komisk. Ja. Där är premissen. Ja, han har ju suttit i husarrest nu i 2 år. Och nu är det ett par dagar kvar. Och då kommer... 3 dagar kvar i förväntningsminnen, helt fel. 3 dagar kvar. Och då kommer ju såklart pymmarna tillbaka. Och sen så händer det massa roligt. Kan man säga. Jag tyckte de var välgjord. Och Paul Rudd, han har ju... Han klarar sig mycket genom filmen bara av att han är jävligt charmig. Tycker jag. Mm. Alltså han är ju där. Det finns en del skådis som man tänker, ja, men den här filmen var kanske skit. Men på grund av att den här personen var med så blir den fan bättre. Alltså. Jo, nej, men det är vissa skådespelare. Ryan Reynolds säger han. Alltså det finns något där som jag vill se bara för han. Men däremot tyckte jag att, för det är märkligt, för i första filmen så porträtteras han som ganska smart. Han tar de här lösningarna, han bryter sig in, han verkar kunna teknik. Här verkar han ganska korkad faktiskt. Han fumlar igenom saker och ting och är den som är egentligen skämtet för de andra. För där Hank Pym och Hope... eller vad heter de? Van Dyne. Att de är ju de mer, det är ju de som är smarta uppenbarligen, medan han känns mer som nästan comic relief ibland faktiskt. Om vi säger så här, att han porträtteras som en bättre pappa än superhjälte i alla fall. Ja, det gör han ju. Men alltså, även i första filmen så var han ju, han visas som normal smart, om man säger så. Medan de där är ju genier. Precis. Liksom. De är ju superhjälte. Men det som är just det här, han var street smart, för han kunde ändå bryta sig in. Han var bra på liksom att fightas ish och så där, men här var det mest, han fick inget av det liksom överhuvudtaget. Men oavsett det så var han ju Paul Rudd, så, och det är också en fördel med, tycker jag, att Paul Rudd i sig är inte som de här. Om du ser en film med Arnold, då är det en Arnold-film. Om du ser den med Clinton, så är det en Clinton-film. Här känns det som att han kan ändå vara den här karaktären. Man tänker inte att det är Paul Rudd, utan man tänker bara den här killen är den han är. Liksom. Så på det sättet tycker jag det är bra. Liksom. Ja, men det är som vad heter han? Tom Cruise, känner jag. Liksom. Jag känner ändå att han ger sig in i rollerna på det sättet. Jag gillar såna skådisar som verkligen Som kan bära en film på sin egen talang, så att säga, liksom, snarare än att på deras namn. Precis. Precis. Vad säger du? Och Michael Peña är återigen den här very funny sidekick. Han är jättebra, är han ju faktiskt. Förutom att i den här filmen så verkar han betydligt smartare än vad i första filmen. Han porträtterades inte som dum i första filmen. Ja, men alltså, han var ju verkligen riktigt sån här funny sidekick helt. Sidekick mer eller mindre, så att säga. Här var han ju liksom mer, han är ju mer eller mindre chefen för företaget som de håller på att starta upp, känns de. Precis. För att han i hela filmen igen, han bara, "Åh, vi måste fixa med det här kontraktet. Åh, vi måste få allting sånt där." Och han försöker lösa allting och sånt där. Mm. Fast han är en entreprenör. Ja. Ord som jag tydligen inte kan säga. Han är ju, det märks ju även i första filmen, han är ju the talker liksom, entreprenör. Han vill göra grejer liksom, startup snubben liksom. Oh, and talking he does in this movie as well. Mm. Men vad tyckte du bäst om då, Danny? Inga spoilers. Alla där. Vad jag tyckte bäst om? Nej, jag gillar nog mest det här hur han porträtteras som pappa. För jag tycker att det är väldigt, och hon som spelar dottern till honom, supergullig, supersöt liksom. Det var liksom jättebra kemi däremellan. Filmen inleds liksom att de är in och kryper i som en grotta eller något sånt där, vilket är liksom en sån här stor cardboardhus liksom, som han har byggt upp i sitt hus, som han är i husarrest och sånt där, bara för att kunna busa med dottern och sånt där. Och sen åker de ner en slide som han har byggt genom hela huset typ ut på bakgården. Man bara, de har lite för, han har för mycket tid till övers. Men som sagt, jag tycker det är jättesött och gulligt att visa liksom en annan sida liksom, förutom den här tjuven. För det var ju liksom hela första filmen gick ut att liksom, han skulle liksom sköta sig så att han fick vara med sin dotter och rädda sin dotter. Så att jag tycker det är skönt att man får se en fortsättning på den bit, för det är där hela filmen kämpade för. Och här får vi liksom helt enkelt se liksom, det här är vad han fick. En payoff. En payoff, precis. Det tycker jag är liksom jättebra. Sen ja. Filmen har egentligen inte någon riktig bad guy på det sättet egentligen. Nej. Ska jag väl säga. Bad guys i har... sig är ju ett issue tycker jag, för du har en bad guy ghost, och sen har du den här, vad heter han? Han som alltid är bad guy. De har en till Walter Goggins. Walter Goggins. Så jag kände bara att vad onödigt. Att om vi säger så här, han är ju inte en riktig, han är ju liksom bara en underhuggare till någon ju. Ja, det vet jag inte, men han kände som ett element i filmen som lagt. Nej, men för ena, hela filmen så säger han till den här bara, jag jobbar för riktigt elaka personer så här, som du inte vill hamna på fel. Så det är liksom så här, du är inte skurken, du är liksom bara messenger liksom så här. Nu är det bäst du gör det här, annars kommer de ovanför mig sätta ner foten. Ja, ja, det, men, det kanske han sa, men det kändes hela tiden som att de kunde ha klippt bort den karaktären. Han var ju bara där för att driva i storylinen och liksom föra vissa saker vidare. Jag tror de kunde ha lagt det på Ghost. Jo. Och sen har vi ju då Hank Pyms fru som spelas av Michelle Pfeiffer. Saker som händer i slutet fick mig att tänka, okej, förklaring kanske på det? Eller nej, det är inga förklaringar ges. Nope. Riktigt. Det finns mycket plot holes i filmen om vi säger så. Det finns lite så här, de bara hoppar saker och ting. Du får vänta på den extended. Ja, det här kommer inte få en extended tror jag. Man måste se, för den är ju till för bara underhållning. Det finns inte riktigt något, det finns ingen lager av att den här måste jag se om 10 gånger, utan du ser den en gång och sen är du nöjd. Den är en riktigt bra popcornrulle helt enkelt. Den är bra. Men är den, känns det som att den ger någonting för Marvel-universumet i sig? Liksom? Ja, egentligen inte. Alltså det är ju bara en sidohistoria som utspelar sig för och under. Den är ju ganska lågmäld på det sättet. Är den ju. Att den tillför ju ingenting egentligen om man inte bortser från eventuell stinger. I filmen i sig så tillför det ju ingenting på det stora. Liksom. De nämner ju Cap och de nämner lite så här vad han har gjort och så. Men, varför han har husarrest till exempel och sådana saker. Men det visste vi ju redan sen liksom, Avengers. Men det är ingenting som, det är inga så här, men det är svårt att veta också när man tittar på filmen. Det är ingenting som ibland, det är saker som ibland kanske inte uppenbarar sig förrän någon film längre ner i Marvel-serien så att säga. Vad som var viktigt i den här filmen till exempel. Det är svårt att säga, för den är ganska straight liksom. Du har en grundberättelse och de tar inte så mycket liksom, det är inte så mycket svängrum runt omkring med de karaktärer som man har med, och alla får en ganska så klar resolution liksom. Så Ja, men så var det ju egentligen första Ant-Man också, att den var ju också väldigt self-contained. Precis. På något sätt. Och det är ju det är ju bra i sig tycker jag, för då kan du kan se den här filmen och du behöver inte egentligen se så mycket av de andra om du vill. Har du sett bara första Ant-Man och sen ser den här och inte vet något om alla andra Marvel-filmer, så funkar det också tror jag. Precis, för den har en bra kontinuitet helt enkelt. Man får ändå förklarat liksom att men du var iväg och gjorde de här sakerna, vilket enligt lag du inte får göra, och därför sitter du fast där. Nej, men det är en bra underhållande film för stunden. Jag gillar också Randall Park i filmen. Ja, just det. Kul. Ja. Han var inte med mycket, men när han var med så var han jävligt rolig. Va? Ja, han hade det var en väldigt udda karaktär. Randall Park spelar Agent Wu, som är hans övervakare eller vad man ska kalla honom för någonting, och hela tiden när han kommer dit och tror att han har gjort någonting, han bara aha, och så sletar de igenom hela huset och han bara okej, och då tycker han liksom, vad gör du här under dagen? Han bara jag tränar, och så visar han upp så trolleritrick liksom och drar fram ett kort ur tomma luften, så där. Han bara Han bara, hur gjorde du det? Han bara, seriöst, undrar du verkligen? Han bara, ja, hur gjorde du det? Och sådana där saker. De har en väldigt bra kemi däremellan. Det liksom, han övervakar, men ändå är liksom så här fascinerad. Liksom bara, ja, det, jag ville se mer av den karaktären. Det var synd att han var med så jättelite som han var. Liksom. Men det, yeah. man ska väl se det som något gott också. För det är lite så här grädden på moset kanske. Ja, då blir det inte liksom att det blir uttjatat. Mm. Utan man får liksom en sån här... Best jag tänker mig att det om något är någonting de kan göra något eget på. Jag menar, den karaktären i en egen film kanske. Ja. Men det får väl räcka för Ant-Man and the Wasp faktiskt. Yes. Sevärd, ja, klart sevärd. Se den för tusan. Men vi tar och wrappar upp här veckan som hänt och faktiskt går över till veckans diskussion då. Som är då bästa sommargamingminne. Det var en fråga vi fick på Twitter så vi tänkte det, men vi gör den till diskussionsämne. Det är ändå sommar nu och vi tar ett litet uppehåll med ordinarie podden i alla fall, så varför inte bubbla lite? Sommar. Så ja, jag slänger ut, ni får ju ta den som vill. Någon som har något gött gaming sommarminne och dela med er då. Gött vet jag inte, men sommarminne är som okay, dåligt får du också säga alltså. Ja, det är inte dåligt, det är mer. När jag växte upp brukar vi alltid åka upp till Norge till min mormor som bor uppe i Bode, och den jävla resan, speciellt när man är en sån stor familj som jag är, kommer ifrån. Vi åker buss, alltså vi har en Mercedes-buss. Det tar 2-3 dagar att åka. Fy fan. Oh. Det är en gammal mesha-buss som vi har byggt om, liksom byggt sängar och sånt. Okay, men då stannar ni och sover. Det är som en husbil. Vi stannar och sover, ja, precis. Och den är ju alltså som en husbuss. Det är som en husbuss, en hemmabygg. Och jag kommer ihåg, det här är ju jättelänge sedan, så alla barn slogs ju mer eller mindre om en Gameboy. Ja, okej. För att liksom åka upp dit liksom så här, jättetråkigt, sitta och stirra ut genom fönstren och läsa böcker, och speciellt när man blir så jävla lätt åksjuk som en annan blir så där, och sitta i 2-3 dygn i en bil som skumpar upp och ner för bergen i Norge och allt sånt där, och små vägar, det är inte det roligaste. Och liksom att ha ett spel, och så blev det väldigt mycket Mario att spela då, även fast man kanske inte var den bästa på det. Man tycker att så mycket som spelat, men vi var ju typ 6 ungar som slogs om en Gameboy. Och liksom, en satt och spelade och 2 stycken satt med huvudet på axlarna och sånt där. Och liksom bara, du missade en sak. Nej, där. Det är extremt. Vad irriterande. Extremt. Det är inte folk som sitter i en soffa och säger liksom, du missar någonting. Det är 2 stycken på varsin axel som säger, du missar. Man bara. Det är inte en ängel och en jävel, utan det är 2 stycken jävlar. Det är 2 jävlar. Det är 2 trillingbröder som sitter liksom vid sidan av. Så det har ju haft väldigt mycket ut när man växte upp, så att slagsmål dit och sen på hemvägen, så det, och det gäller att ha batteri så det räcker till och blir över. För alla vill liksom, så fort det var liksom så, nu får du byta över, nu låt din bror få spela lite grann, så flyttar man bara sitt huvud till någon annan axel, så gick det runt så där. Det var kaos mer eller mindre. Det var liksom bråk om den eller vilka som fick sitta framme. Istället för att liksom sitta där bak i bussen liksom och se uttråkad ut. Det var de nöjerna, sitta där fram och titta. Liksom, men spelar ni något uppe någonting då hos din mormor där? Eller? Morsan är ju väldigt den här anti. Liksom, att nu är vi här, nu ska vi umgås. Mm. Lägg ifrån, typ ta den, låser in den eller något sånt där. Samma sak var ju på de senare åren. Vi hade en laptop och sånt där. Slogs man också om att få sitta vid den. Stor familj och lång resa, så är det klart man blir tokig sådär och försöka slåss om sådana saker. Men utöver det, så för min egna så här sommarminnen och sånt där, så är det ju väldigt mycket att sitta hemma. När jag är hemma i Sverige då, vill säga, då är vi trillingar, vi köpte ju en Xbox ihop, så vi har ju då, jag och Kenny då alltid, som spelar. Ron inte så mycket för att spela, utan han är mer den här, sitter liksom och tittar och bantrar lite grann vid sidan av. Så det var väldigt mycket sånt på under somrarna. Sitta alla tre, kanske jag och Kenny kanske kör något co-op eller något sånt där. Så det var väldigt mycket sånt i alla fall. Och sen många svordomar, för man tycker att den ena gör fel. Och så tycker den andra att den andra gör fel. Och yeah! Ja, men så kan det vara. Men det är där mina somrar mest beståndsdelarna när det gäller gaming i alla fall. Sitter ihop och spelar med brorsorna, vilket jag nästan jämt brukar göra. Och då är det skönt och då behöver man inte ha mina brorsor och sånt, de har superuselt internet så jag kan inte spela med dem online. Så annars skulle jag sitta på min lägenhet och spela med brorsan sådär, med att så uselt internet, han har ju över kopparledningar så att värdelöst. Ja. Någon annan som har någon sommarminne? Rob då? Jag försöker tänka, för att jag har ju väldigt många gamingminnen, men sen är ju frågan huruvida de faktiskt utspelade sig på sommaren. Okay. Är ju frågan riktigt. Jag är lite osäker helt ärligt. Jag tror att de har bestått väldigt mycket att åka till mormor och morbröderna så att spela Star Wars Battlefront 1 eller 2. Vi hade ju ett vi hade ju ett Xbox vi kunde köra här som hade. Ja, men det är mycket roligare att komma ut och köra med morbröderna. Nej. Är det mycket roligare? Nej. Nej. Låt mig säga så här, att spela Halo ihop med de där två nötterna, för de skjuter ihjäl alla NPC:er nästan på däckningen, mest Simon då i så fall, han bara, de bara i vägen. NPC:erna? Bara, ska de inte skjuta dem? NPC:erna? Ja, han gör det. Man ska ha ju dem där för att de hjälper ju till, men han bara, de är i vägen och jag vill ju ha alla kill och poäng och sånt där. Ju så. Jag skulle vilja påpeka här nu att det här är då situationen från typ så här 10 år sedan. Aha, vi har ingen tidsbegränsning här på. Nej, men jag menar på att du får det låta som att Simon är så här fortfarande. Det är han säkert, det är därför jag inte spelar med honom. Nej, han är inte det. Han är inte så längre. Han är värre. Okej. Ja, nej, alltså jag har ju väldigt starka minnen av att spela just Halo med Simon då. Sen hur vidare det är sommaren, det är jag lite osäker på. Men vi spelade ju väldigt mycket. Så det är ju Halo 2 multiplayer då, co-op och så. Och Star Wars Battlefront 2. Det var ju de som vi körde jättemycket av. Jag har också bra minnen av när vi körde Age of Empires 2 mot varandra. Lokalt så på LAN här. Vi satt vid varsin dator och sånt där, och Simon hade någon polare över, han satt också och var med och spelade liksom så här. Så det är såna grejer, lite co-op-grejer. Sen finns det ju en hel drös med mängder av spel som jag har spelat under sommaren och sånt där, som jag vet, jag körde igenom Fable 1 under en sommar. Jag vet, jag hade lånat ett PlayStation 2 av någon och satt och körde igenom Kingdom Hearts 1 och 2 under en sommar. Så det är, men det är inga så här starka, det är, på grund av att jag har ju jag hade väldigt få spelkonsoler sånt där när jag var liten, så har jag väldigt få minnen av det från det, och när jag var äldre så flyter de ihop lite på grund av att då har jag ju suttit och spelat så pass mycket att det är svårt att säga vare sig det var vinter eller sommar. På att du är inomhus, så är jag inte exakt på. Men jag tror det är nog bra svar det där. Det räcker nog. Jag menar, det är som sagt, det här är ju en fråga som vi fick från Indra på Twitter. Så det var lite kul att ha en sån veckans diskussion. Om jag ska dra till med något. Jag spelade ju Settlers en sommar väldigt mycket. På gamla Amigan. Och då, den sommaren var också samma sommar som farsan som då jobbade på ICA hade fått hem 2 pallar geléhallon. Och massa konstiga glassar. Såhär, någon form av isglassar som var som så här. Vad heter när det? Som ett rör som är såhär böjt. Såhär, någonting. Ja, jag vet inte fan. Några konstiga glassar i alla fall som jag hade fått typ en pall på också, antar jag. Så hela den sommaren, jag satt där i rummet, fönstret öppen, det var varmt, och spelade Settler samtidigt som jag käkade de där jävla glassarna. Och varje gång jag startar upp Settlers direkt, just genom den glassen, ja. Jag åt så mycket glass, så att ju fort jag tänker Settlers så ser jag bara en glass framför näsan. Och det är lite så här, och det var samma sak som när jag körde Stunt Car Racer, heter ett spel på Amiga. Och ju fort jag tänker det spelet, då tänker jag geléhallon och blir lite illamående. Jag blir förstörd av att äta det. Jag har inte ätit geléhallon sedan dess. I princip. Vet jag vad du ska få i födelsedagspresent? Alltså jag är ingen emot det, men man åt det så mycket. Och sen var det den där sommaren som vi fick. Han fick, vad var det, 3 eller 4 pallar med chips av olika chipsorter. För de skulle slänga det. Och jag bara, det här går ju inte. Och man mulade liksom, samtidigt som man satt och spelade bara chips på chips. Och nu är det grillchips. Därför är jag fortfarande jävligt svårt för grillchips. Alltså. Det är fan inte bra. Alltså. De har ju bort det. Ja, det gjorde jag ett tag. Jag bara, kan inte du komma över här så kan vi lira och leka lite. Och så får du får chips. Ja, jag hade tänkt komma i alla fall. Men nu har du verkligen sålt in mig sämst. och sen var det ju senare år, inte så mycket gaming, men det var ju någon, det kommer nog du ihåg, norsken, när farsan hade 2 pallar med öl i källaren. Jag minns det mycket den väl. Sommaren tog de ölen slut. Nej, det var nog en pall som gaming. Tog slut, fan vad vi drack öl alltså. Vi bara, kom hit, vi blandar ihop lite öl till er. Och så en stor jävla bål med öl. Vad är det här? Ja, det är öl, drick. Doppa huvudet, gör vad du vill. Det finns hur mycket du vill. Jag har fyllt badkaret. Jag tycker, Fredrik, vi har säkert spelat någon sommar massvis. Sådär. Jag skulle inte förvåna mig, men vi har känt varandra några få år. Så. Fast problemet är att som vi kände varandra under så lång tid så blir det liksom att, precis som Rob säger, att det flyttar ihop, att vi spelar ju till och från ihop. Ibland kanske inte så mycket, ibland kör vi någon LAN ihop med våran kompis Totte. Ja, vi hade ju lite LAN där hemma hos mig när jag bodde i Varberga här i Örebro. Och på sommaren så var det ju extra lätt då, för då hade Totte semester. Och då kunde vi köra, vad heter det där spelet när det var en fågel som lät på håll som lät som dig där nu? Joint Ops. Joint Ops, precis. Sån här typ voxelbaserat arméspel. Det är typ som en tidig Battlefield, men du kan snipra på 40 mils avstånd liksom. Nej. NPC:erna kunde snipra oss genom kullar. De kunde snipra oss genom fan värsta jävla djungeln. Man bara, vad fan hände med Daniel? Nu dog jag. Ja, det var någon som stod på andra sidan kartan. Man bara, okej. Okay. Det var också ett sommarminne förstås. Ja, och sen försökte man det några gånger till. Och sen bara, vi byter nog bana. Ja, vi byter nog bana. Ja, men det var mysigt. Ja, men där har vi i alla fall några av mina minnen. Och är det så att ni vill veta några av de andra nördlivernas minnen, så finns det i tråden för den här frågan på Twitter. Så har ett gäng av oss skrivit redan där. Men med det sagt, vi kan ju hoppa vidare till just lyssnarfrågorna. Vi kan börja med Supertackon då, som har en lite annorlunda fråga som vanligt då. Om ni fick skriva om Bibeln, vilka superkrafter skulle ni addera till Jesus? Jag vet inte om det har så mycket med sommar att göra, men det spelar ingen roll. Det är en rolig fråga. Laserögon. Nej, jag vet. Lasertänder. När har lasertänder? Vi det? Yes, justerbar längd. Du får nog förklara lite så mer. Jesus ska ha lasertänder. Japp. I vilket sammanhang är det en fördel? Ja, det sa jag aldrig. Nej, ja, men det står ju... Ja, du de... Laserkäft. Well, om vi ska göra till honom hans fördel, superkraft, skulle jag slänga till Colossus så att han kan göra skinnet till stål, så kan inte någon poka honom med ett spjut i sidan så att han blöder ut. Skulle vara en fördel, och då kanske det är lite svårt att fånga in honom. Han har ju resurrection powers. Ja, precis. Han har resurrection powers. Han kan väl spotta acid på honom. Vad är han, reptile nu helt plötsligt, eller? Tänk dig, det kommer romare. Nu ska du få Jesus. Du, eftersom det är romare så vill jag att hans superkraft är att han förvandlas till Obelix. Finns det romare kvar? Bara lilla jag! Det är en superkraft, kunna förvandlas till Obelix. Han kan hoppa högt. Som tidig stålmannen liksom. Han kan hoppa, lipa single building, det kan han göra. Det finns inga byggnader som är tillräckligt stora för att han ska. Jag tycker han ska, han ska kunna förvandla sig till olika djur. Det kan han. Han kan Cat. bli Han är en katt, han är en kattmänniska egentligen. En hermelin. En werecat. Jesus som hermelin. På den tredje dagen kommer ut en hermelin. Vad fan är det där? Ja, det är Jesus. Ja, coolt. En hermelin i... Vart är det någonstans? Vart ligger det? Jerusalem. Ja, men jag kommer inte ihåg vilket land det ligger. Ja, Israel, så är det. Min geografiskills är inte så. Hermeline. Ja, en hermelin i Jerusalem. Jag känner inte riktigt. Det är nog inte... Fine. En mål. Nej, det för, jag var nästan på väg dit, men det kändes så uppenbart. En hamster. En gädda. En gädda som sprattlar ut på land. Det är det enda djur han kan förvandlas till. På land. Och så dör han. Ja, men tänk hur förvånad folk skulle bli liksom. Han är uppe på korset som plupp. Så hänger han bara i en av spikarna. Bara, liksom. Ja. Nej, men där vore något. Okej, okay, så du säger alltså att han ska få lasertänder. Och sen så var det att han skulle bli en hermelin. Och sen så du norskis att han skulle få en sån här stålkropp, typ kolossus. Kolossuskrafter. Eller Obelix. Eller Obelix-hyddan där, ja, just det. Så han är stor. Precis. Och rund, det kan smacka till folk liksom. Så han kan springa över bauta stenar och slå folk. Och så kan han spotta syre också. Det är ju perfekt. Han kommer ju aldrig dö, den där killen alltså. Nej. Kan han suga blod ur folk? Kan han bli en... Räknas så här... Ja, inte med de lasertänderna, hör du. Räknas så här Draculas krafter som superkrafter? Det måste väl göra, va? Mm, ja, fast inte... Alltså, de räknas ju som singulära krafter. För han har ju typ superstyrka. Ja, men liksom, om man bara applicerar de krafterna på Jesus. Han kan förvandlas till fladdermus. Det passar han. Då hänger han in i grottan, så kan han flyga ut jävligt smidigt. Även om de stänger en stor boulder, så kan han liksom bara ta sig ut på någon jävla väg. Och sen så kan han bli en dimma. Och sen så kan han få huggtänder, för romarna är elaka. Och så suger han ut blod ur romare, för de är elaka. Ja, nu tog det slut med min logik. Men han kan bli Dracula, helt enkelt. Jag undrar vart den fanns från första början, så där, men i alla fall. Ja. Tänk om Dracula egentligen var Jesus. De gjorde ju en film när Judas visade sig vara Dracula. Det var ju Dracula 2000. Det har jag hört i annan lore också. Mm-hmm. Lärjungarna, va? Judas, typ. Hallå, här är jag, Dracula. Räknas bra klädsinne som en superkraft? Om du vill så. Det är helt öppet. För jag menar han är Jesus, Guds son, allt sånt där. Han måste ju kunna klä sig ordentligt. Impeccably dressed with it, som man brukar säga. han är en ordentlig, han kan klä sig ordentligt, sharp snazzy, dressed liksom. Man. Jesus Christ. Ja, precis. Han vet exakt hur han ska klä sig för varje situation. Så att när han var på korset, han var klädd i exakt rätt kläder för det. Ja, ja. Troligtvis någonting rött. Jag tror nog supertacken har fått svar, så både räcker och blir över där. Faktiskt. Bra. Men vi hoppar över till Sebbe som skriver: vilken film är bäst och vilken är sämst att se på under en resa? Tåg, bil eller flyg? Och varför? Sämst ifall man flyger är ju de här, vad heter de här jävla katastroffilmerna där döden jagar dem, där de undankommer döden från flygplanet. Final Destination, de ska man inte se när man är ute och reser, ifall man reser på något annat där man inte har... Jag tror du skulle säga Langolier, är det så illa? Ja, nej. Jag skulle säga... Egentligen vilken flygplansfilm som helst, där det är någonting fel på flygplanet. Bäst för egen del, ifall jag skulle åka upp till Bode igen, så skulle jag säga typ Sagan om ringen, för då har man i alla fall film så det räcker till och blir över för att resa upp. Alltså jag tror att det är svårt att poängtera, för det är väldigt personlig smak. Är det ju. Jag tänker mest längd och det händer mycket i film i alla fall. Så då får en bra film är ju någonting som, alltså typ ens favoritfilm, varför inte? Gärna är en favoritfilm en lång film. Nu är det jättebra. Jag skulle generellt säga någonting lite mer action, där det händer saker, så att man fokusen hålls kvar på skärmen, för då kommer ju tiden flytta förbi mycket snabbare än att sitta och titta på ett drama, för att det kan man bli lätt så Och händer det någonting? Okej, jag sitter och tittar ut genom fönstret. Ifall det är en actionfilm, då har du action eller något riktigt intressant. Då har du fokusen kvar och då kommer det kännas som att resan tar kortare tid. Jag tror inte det behöver nödvändigtvis vara en action, men någonting med tillräcklig spänning eller intrig för att den ska hålla intresset kvar. Action thriller. Ja, men jag tänker även, det finns ju som The Man from Earth till exempel. Det är ju bara typ fem personer som är i ett rum och snackar i 90 minuter liksom. Men den håller ändå ens attention för att det är intressanta saker som händer. Ja, men det är bra att... för ni har gett både svar till vad som är sämst och bäst och varför. Så vi kan hoppa vidare till Christers lilla fråga. Föreställ er att ni blivit ombedda till att göra en reboot av en tv-serie. Vilken tv-show väljer ni och vad blir den nya twisten i showen? Ja. Här är min. Jag är en reboot på Vänner och alla spelas av dvärgar. Vänner då, eller? Ja, precis. Där har ni twisten i alla fall. Fast de har exakt samma sätt. De ser exakt ut som de gjorde liksom i Vänner, fast de är små. Typ små. Ja. Ja, det är ju det är en kul twist faktiskt. Det, ja. Jag köper det alltså. Ja, den kan jag tänka mig. Alltså jag lovar att det skulle få en following. Ja, den här intro-låten, pitchar de upp den så att det blir så istället. Det är inte Chipmunks här. Jo, de måste pitcha upp den då. Nej, det är inte Lilleputtarna från oss. Helt klart, om du ska gå all in liksom, med att ha lite så här korta personer, så då får man ha lite så här. Nej, men allting ska ju vara exakt samma sak. Det är bara att de är dvärgar. Jag tycker det ska genomsyra i allt liksom, dialog, allting ska anspelas på att de är korta hela tiden. Introlåten alltså, också, allting. Okej, finns det någon mer reboot här? Någon tv-show med någon ny twist? Alltså, nu är jag fast på de här jävla dvärgarna. För nu tänker jag, om en A-team som dvärgar. Jag tänker typ Mission Impossible. Alla är dvärgar liksom. Se, jag hade en bra en. Det är svårt. Liten dvärg. Little people. Förlåt. Jag kan inte tänka på något. You're welcome. Jesus. Jag tror jag har förstört resten av frågan här nu. Ja, alltså det är svårt för vissa serier är liksom fast i sin tid på något sätt också. Jag vet inte, någon sån action-serie. Vänta, jag försöker komma på. Alltså, jag skulle kunna göra en twist också på en annan. Det vi tar en till komedi, Seinfeld. Fast alla spelas utav Chewbacca och hans familj. Okej. Eller Ewoks. Eller Ewoks, åh gud. Ja, vänner fast med Ewoks. What's the deal with pooping? What's the deal with... Ja, jag kan... Kom igen, nu har jag två förslag här nu. Jag tänker att man kan göra om Alf. Reboot på Alf. Uh-huh. Och det var ju en sån fin och sån moralkake predikande liten serie då. Säg inte att du ska göra till en splatter. Ja, nästan. Jag tänker att det ska vara... Han var ju jagad av så här government då i originalserien. Och det är han nu också. Men nu på riktigt är han där. Så han känner skräck. Det är en så här thriller att de är på han hela tiden. Och liksom bara och han blir jagad lite. Ta The Fugitive möter Alf, typ. Och varje gång han träffar folk så dör alla på ett eller annat sätt. Så han träffar den familjen, The Tanners, i första avsnittet och alla ryker. Och sen bara fortsätter det genom hela USA liksom. Och alla han träffar bara dör. För de blir mördade. Och han har en sån här sjukdom som också får folk att bli så här smälta ansikte på dem och grejer. Så det, och han vet inte om det. Och i efterhand så smälter folk. Och det, fy stackare. Men det var väl en twist om något. Jesus. Wow. Kan vi inte ta X-Files? Fast vi gör om att Mulder är en alien. En sån här grå liten alien. Hej! Sanningen finns där ute. Det finns aliens. De bara, säg ingenting. Vi har inte sagt någonting till henne. Han är adopterad. Säg ingenting att han är en alien. Nej. Han är en alien liksom. Så här. Men det är ingen som säger någonting. Hela resten av serien är liksom exakt samma sak. Det är bara, han är en liten grå alien, en sån här Roswell alien, Roswell Grey. Men det är ingenting som acknowledges under hela serien. Nej, nej. Det är bara att gå förbi folk. Ja, precis. Alla interagerar med honom som man vore en människa, liksom. Jag tycker man ska göra The Golden Girls, fast The Golden Boys. Och då är det bara trillingbröderna som håller på att göra sina antics. Och folk bara, jaha, vad händer nu? Den här veckan, de spelar spel. Den här veckan, de spelar spel. Den här veckan, de tittar YouTube. Det blir så här, folk bara, vad händer mycket här nu? Det... Varför beskriver du mitt vardagsliv här nu, Fredrik? Ja, det var jag mer. Ja. The Golden Boys. The vänner. Golden. Nu kommer vi till vänner igen. Fast, ja, för det är så bra exempel. Vänner, fast nördliv. Okej. Okay. Vad är twisten då? Okej, okay, vem är vem då? Vem är vem då? Twisten är att de alla skådespelare har ersatt med oss från Nordic. Okej, nu måste vi sätta vem som är vem. Vara med, för de, vad är de? Sex stycken, eller? Yes. Okej. Okay. Vem är vem då? Nej, nej. Okej. Okay. Jag kan ta på mig Chandler, om det är så. Ja. Ja. Okej, okay, Fredrik ska vara Joey i så fall. Okay. Och jag får väl vara Ross i så fall. Hi. Jesus. Nej, du är Phoebe. Ja, det passar bättre. Phoebe. Smelly cat. Nej. Jag tror vi har tömt ut idéerna här. Jag tror det både räcker och blir över där. Ja, jag tror det var lite för mycket nästan. Ja, men vad bra. Men det där är faktiskt slutpunkten för det här lilla sista somriga avsnittet. Och vi kommer komma tillbaka nu framåt augusti någon gång, skulle jag tippa på. Under tiden så kommer vi släppa lite sommarspecialare. De kommer lite kortare, har bara ett ämne i sig. Första kommer redan nästa vecka. Så det kommer komma, men det är förinspelat och vi kommer ligga i en solstol på en strand och dricka smurfföda. Fredrik, om det är någonting vi vet så kan inte du ligga i solstol, för du sitter bara igenom. Ja, med tanke på att du är min solstol och jag försöker trycka igenom min stjärt genom din mun. Så, dags att avsluta här nu, verkligen. Jesus Christ. What? Vad har du druckit egentligen, Fredrik? Ett par cider bara. Han är avslappnad. Han är avslappnad. Ja. Men där har vi det för den här lilla säsongen i alla fall. Om vi nu har säsongen, jag vet inte om vi räknar så. Men... Tydligen, eftersom det är säsongsavslutning. Ja. Men sommaruppehållet, ha det gott där ute och drick inte för mycket. Säg hej då, grabbar. Toodaloo. Bye. Bye. Jesus, Fredrik.